तेरी सूरत जो भरी रहती है आँखों में सदा, अजनबी लोग भी पहचाने से लगते हैं मुझे, तेरे रिश्तों में तो दुनिया ही पिरोली मैंने। एक से घर है सभी, एक से है बाशिंदे, अजनबी शहर में कुछ अजनबी लगता ही नहीं। एक से दर्द है सब, एक से रिश्ते हैं। खेल में एक तरफा है ये रस्साकशी, एक सिरा मुझको दिया होता तो कुछ बात भी थी। मुझसे तगड़ा भी है और सामने आता भी नहीं। सामने आए मेरे देखा मुझे, बात भी की, मुस्कुराए भी पुराने किस रिश्ते के लिए। कल का अखबार था बस देख लिया, रख भी दिया। साथ ही था दूर तक मगर एक दिन, मुड़ के जो देखा तो वो और मेरे साथ न था। जेब फट जाए तो कुछ सिक्के भी खो जाते हैं। चौदहवें चांद को फिर आग लगी है देखो, फिर बहुत देर तलक आज उजाला होगा। राख हो जाएगा जब फिर से अमावस होगी।